oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 listopada, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 15 tysięcy nowych przypadków koronawirusa w Polsce to najniższa liczba od kilku tygodni. O 2,3% spadła w październiku sprzedaż detaliczna. Stan nadzwyczajny w kraju nadmorskim w Rosji. Z powodu ostrego ataku zimy prądu nie ma 100 tysięcy odbiorców. O 15 tysiącach dwóch kolejnych przypadkach za koronawirusa w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 156 zakażonych osób, a wyzdrowiało prawie 15 tysięcy. W szpitalach zajętych jest ponad 22 tysiące miejsc przeznaczonych dla pacjentów z COVID-em. Wolnych pozostaje blisko 16 tysięcy łóżek, mówi wiceminister Waldemar Kraska. To jest efekt niestety także i weekendu, kiedy no zgłaszalność jest mniejsza, więc no z wielką pokorą podchodzimy do tego wyniku. Aczkolwiek cieszy on, że tych nowych zakażeń jest poniżej 20 tysięcy. 15 tysięcy to jest jeden z niższych wyników od kilkunastu tygodni. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało prawie 15 tysięcy osób. Do aktualizacji danych o zakażeniach koronawirusem najpóźniej w ciągu 48 godzin zobowiązuje wszystkie laboratoria w Polsce rozporządzenie ministra zdrowia, powiedział pełniący obowiązki szefa Głównego Inspektoratu Sanitarnego Krzysztof Saczka. Działania zmierzające do poprawy systemu podjęto po stwierdzeniu nieścisłości w raportach co do nowych zakażeń. Rozbieżności w skali kraju dotyczyły około 22 tysięcy przypadków. Te dane oczywiście w żaden sposób nie przekładają się na sytuację epidemiologiczną, gdyż te rozbieżności są z długiego okresu. Pracownicy Inspekcji Sanitarnej zostali zobligowani do bardzo szybkiego uzupełnienia tych danych. Największe nieścisłości stwierdzono na Mazowszu. O 2,3% licząc rok do roku spadła w październiku sprzedaż detaliczna, poinformował Główny Urząd Statystyczny. To więcej niż prognozowali eksperci, mówi ekonomistka Monika Kurtek. Sprzedaż detaliczna w październiku, możemy powiedzieć, powróciła do spadków. Ostatnio te spadki były notowane od marca do czerwca, czyli w okresie pierwszej fali zachorowań na COVID-19. No październik to był ten miesiąc, kiedy pojawiła się w pełni już druga fala pandemii i ewidentnie odcisnęło to swoje piętno na danych dotyczących sprzedaży detalicznej. GUS poinformował też, że w porównaniu z wrześniem tego roku sprzedaż była w październiku wyższa o 2,1%. 185 tysięcy złotych miała wyłudzić z tarczy finansowej grupa przestępcza, którą wytropiła lubelska skarbówka. Zatrzymano 5 podejrzanych, mówi Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej. Terenem działania grupy przestępczej było województwo mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie i śląskie. Z ustaleń śledztwa wynika również, że w ramach prowadzenia działalności gospodarczych, ale też w wielu przypadkach pod pozorem jej prowadzenia, członkowie grupy wystawiali nierzetelne faktury. W ten sposób wykazywano obrót oraz koszty uzyskania przychodu przez te firmy. To z kolei umożliwiło im uzyskanie m.in. od Polskiego Funduszu Rozwoju subwencji w ramach rządowego programu Tarcza Finansowa. Trzech podejrzanych trafiło do aresztu. Ponad 100 tysięcy gospodarstw domowych we Władywostoku w Rosji. Od 5 dni nie ma prądu. Energia nie dociera też do części szpitali, urzędów i zakładów pracy. W ubiegłym tygodniu w kraju nadmorskim opady śniegu i wichury zniszczyły sieć energetyczną. W piątek ogłoszono stan nadzwyczajny. Lokalne media informują, że w usuwaniu skutków klęski żywiołowej pomaga każdy, kto może. Najtrudniejszymi pracami zajmują się żołnierze i zawodowi ratownicy. W pierwszej kolejności remontowane są te odcinki linii energetycznych, które dostarczają prąd do szpitali i kotłowni. We Władywostoku i wielu pobliskich miejscowościach ustawiono kuchnie polowe, aby mieszkańcy mogli korzystać z ciepłych posiłków. Wciąż prąd nie dociera do 40 miejscowości, w tym do 85 tysięcy gospodarstw domowych we Władywostoku i Artiomie. Regionalne władze zapewniają, że wszystkie awarie zostaną usunięte najpóźniej do czwartku. Jak wyliczyli urzędnicy, usuwanie skutków lodowego deszczu będzie kosztowało budżet państwa 80 milionów rubli, to jest w przeliczeniu około 900 tysięcy euro. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rozpoczęło się wigilijne dzieło pomocy dzieciom. W kościołach możemy zostawiać datki za świece. Ekumeniczna akcja ma teraz wyjątkowy wymiar, mówi ksiądz Tomasz Roda z Caritas. Szczególny czas pandemii sprawia, że możemy poprzez wigilijne dzieło pomocy dzieciom pomyśleć o tych najuboższych, o tych najsłabszych. To także jest przepiękny symbol solidarności osób, które nigdy nie są obojętne, by pomagać.

Slave. Na dzień dobry tym wszystkim, którzy teraz dołączyli do nas. Witamy serdecznie pani Aleksandra w przygotowaniu wideokonferencji. Tak, już za niecałe 20 minut kawa przygotowana. No i taki to miły początek tygodnia u pana Adama. Tak bez specjalnej sprawy, tak napisać chciałem, z pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy i jeszcze od pana Tomka serdeczności z autobusu linii numer 10. Kłaniamy się szerokiej, bezpiecznej drogi. Życzymy, proszę uprzedzić pasażerów już za chwilę na naszej antenie Krzysztof Penderecki. Trójka do trzeciej, małpa.polskieradio.pl 71335. Na razie, gitarki. Kwadrans po godzinie 12. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych kompozytorów muzyki współczesnej na świecie. Sławę zdobył w latach 60., kiedy wprowadził do swych dzieł nowatorskie rozwiązania brzmieniowe. Jego nazwisko stało się wówczas niemal synonimem polskiej i nie tylko awangardy. Dziś wspominamy profesora Krzysztofa Pendereckiego. Gdyby żył, skończyłby 87 lat. To pierwsza rocznica bez maestro. Odszedł od nas w marcu tego roku. To może jest banalne, ale bez pięknych melodii jednak nie ma muzyki. Krzysztof Penderecki, postać złożona właściwie z paradoksów. Małgorzata Małaszko-Stasiewicz, dyrektor radiowej dwójki. Wielkość, która uciekała przed wielkością, człowiek otoczony ludźmi, lgnący do ludzi, ale nie potrzebujący ich uwielbienia, a w każdym razie to nie była istota jego życia. Zawsze się mnie cieszy, jak młodzi ludzie dobierają się do mojej muzyki. Z młodymi ludźmi nie ma nigdy żadnych kłopotów. Są muzykalni, świeże umysły, chcą to robić, chcą grać. Ja jestem przeważnie zadowolony. Był niezwykle skromnym człowiekiem. Był człowiekiem cichym, był zanurzonym w swoich myślach, zanurzonym w swojej muzyce. Adam Balas, dyrektor Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. A jednocześnie był bardzo ciekawy świata, był znakomitym obserwatorem tego, co dzieje się wokół. Bo jego ciekawiło wszystko, co dobre. On się nie zamykał w swoim świecie i przez to ta jego wielkość była prawdziwa i imponująca. Ona nie była sztuczna. Mnie zależy na tym, żeby było to korekt, to znaczy, żeby muzycy grali nie tylko to, co jest napisane w nutach, ale jeszcze coś więcej, żeby wetnęli w tą duszę. Wielokrotnie byliśmy z Krzysztofem Pendereckim na kilku koncertach, nie tylko muzyki poważnej. Filip Berkowicz, dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyki Actus Humanus. Byliśmy na koncercie zespołu Portishead czy Sigur Rós. Niezwykłe były te spotkania później w garderobie z artystami, którzy dowiadywali się, kto był na ich koncercie i jaką niezwykłą estymę darzyli naszego kompozytora. I to były takie perełki, które pozostaną zawsze w mojej pamięci. Co można powiedzieć o przyszłości? Nic. Nie wiadomo, jaka ta ludzkość będzie wyglądać za 50 czy 100 lat. Niczego nie można przewidzieć. Ale chciałbym, żeby moja muzyka jednak została. To znaczy, że no, tak jak Szumanowska została, czasy się zmieniały, a muzyka Chopina zostaje, tak mam nadzieję, że moja też. Pozostała jego muzyka i niezapomniane słowa mistrza. Wspomnienie o Krzysztofie Pendereckim przygotowała Monika Suszek. Zachęcam Państwa do odwiedzenia serwisu Krzysztof Penderecki w Polskim Radiu. To na portalu polskieradio.pl. Specjalny serwis Krzysztof Penderecki w Polskim Radiu. Polecamy. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. find them. I've got no... Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko możesz tu znaleźć. Czwarte liceum ogólnokształcące, granatowy sen. Czwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Czwarte liceum ogólnokształcące, granatowy sen. Dziewice czekające na sygnał. Au, au, au! Czy czujesz historię pachnącą grochem? Hej, starej armaty, bum, bum! Czujesz historię pachnącą grochem? Hej, starej armaty! Czwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Czwarte liceum ogólnokształcące, granatowy sen. Czwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Czwarte liceum ogólnokształcące, granatowy sen. Granatowy sen. Granatowy sen. Granatowy sen. Granatowy sen. Ale jak pięknie się złożyło to z dzisiejszego kalendarza, bowiem dziś dzień licealisty. Wszystkim, którzy to podczas nauczania zdalnego, aby szybciusieńko minęły te poniedziałkowe zajęcia. Sztos, dzban, może alternatywka. Jest wspólny mianownik, tak trzymając się szkolnej nomenklatury. A właśnie, co je łączy? O tym już za chwilę. Wcześniej Greta Van Fleet. Thank you. Aha, idzie młodość, napisał pan Artur. Tak właśnie, ale starszakom też się może podobać. Greta Van Fleet i słowa, o których mówiliśmy. Sztos, dzban czy alternatywka. Te wyrazy w ubiegłych latach wygrywały plebiscyt na młodzieżowe słowo roku. Tegoroczny konkurs już się rozpoczął. Dotychczas wpłynęło prawie 100 tysięcy zgłoszeń. A jakie słowa są wśród nich? No, posłuchajmy. Dla niektórych z nas będą to całkiem nowe słowa. Rzepiara, julka, foliarz czy szur to niektóre z propozycji zgłoszonych w plebiscycie PWN na młodzieżowe słowo roku. Jakie jeszcze wyrazy zdominowały młodzieżowy język w 2020? Ostatnio bardzo znaną grą stało się Among Us i dużo ludzi właśnie kojarzy teraz słowo jak crewmate i impostor. Mocno. Kwarantanna i lockdown, ale... Czy one powinny się załapać, to chyba lepiej nie. Chill Wagon. To jest taki zespół i w sumie się to używa też, jak na przykład ktoś się luzuje czy coś i tu mówisz Chill Wagon. Młodzieżowy język zmiennym jest. Słowa, które były modne jeszcze rok temu, dzisiaj są, jak mówi młodzież, cringe'owe, czyli żenujące. Co wpływa na tempo i kierunek ewolucji młodzieżowego slangu? To jaka gra jest popularna, jaki kanał na YouTubie jest popularny, to są sprawy bardzo szybko zmieniające się i coraz to nowe, różne fenomeny kultury, jakkolwiek byśmy tę kulturę nazwali, wysoką, niską, popularną, mają wpływ na młodzież i stamtąd młodzież często czerpie wzorce do tworzenia nowych określeń. Jeżeli dane zjawisko przeminie, to również z takim zjawiskiem przeminie słowo. Katarzyna Wyrwas, językoznawczyni, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Myślę, że bardzo istotne w słowach młodzieżowych jest to, że właśnie rzeczywistość odzwierciedlają. Oczywiście nie jest to rzeczywistość taką, jak widzą dorośli, tylko jest to rzeczywistość oczami młodych ludzi, z ich punktu widzenia, z punktu widzenia ich zainteresowań, pasji, tego, czym zajmują się na co dzień. Dlatego bardzo często możemy nie rozumieć, o czym młodzież do nas mówi. To znaczy Julka. To taka dziewczyna, która się wkurza na osoby z poglądami prawicowymi i po prostu wyzywa takie osoby. A foliarz? No to osoba, która twierdzi, że COVID nie istnieje, że 5G wywołuje koronawirus. Jak się witacie ze znajomymi? No siema, elo, yo. Tak normalnie, no. Eluwina? Nie. Tak, czasami tak mówi, nawet do mnie tak mówi czasami. No, mówi Eluwina. To młodsze pokolenie widzi kolejne słowa jako przeżytki. Mówię do syna, lat 12, że coś wyczytałam na Insta i napiszę do niego na mesie. Syn patrzy na mnie z niejakim politowaniem i mówi, że tak to mówią tylko boomerzy, to już jest nieaktualne. Tak się młodzież już nie porozumiewa. Boomer to taki człowiek, który ma nie dzisiejsze poglądy zdecydowanie. To jest ironiczna nazwa osoby starszej, no właśnie w moim wieku, która reprezentuje pokolenie to dawniejsze tak zwanej baby boom. I właśnie młodzieży często nie rozumie, krytykuje ją. Zatem jeśli ktoś chce posługiwać się młodzieżowym slangiem, musi cały czas być na bieżąco z aktualnymi trendami. W przeciwnym razie może narazić się na wyśmianie, szczególnie jeśli jest boomerem. Propozycje na młodzieżowe słowo roku można składać do końca listopada za pośrednictwem formularza na stronie SJP, jak słownik języka polskiego.pwn.pl, a zwycięzcę, czyli najbardziej kultowe słowo Anno Domini 2020 poznamy w grudniu. Jak to było? Rzepiara, julka, foliarz czy szur. Nie wiem jak państwo, ale może jeszcze raz. Rzepiara, julka, foliarz czy szur. Ja bardzo rozumiem. Młodzieżowy język tłumaczyła nam na nasz Konstancja Snapczyńska.

Muzycznego kalendarza dziś 66. urodziny obchodzi wokalista, pianista, kompozytor i producent Bruce Hornsby. Składamy najlepsze życzenia wszystkim urodzonym 23 listopada. No już prawie za kwadrans 13. Fajny film. Ryszard Jaźwiński i nasz gość. W Trójce łączymy się teraz z Czechami. Ahoj, dzień dobry. Tak, pozdrawiam. Martin Nowosad jest z nami, to dyrektor programowy po stronie czeskiej Przeglądu Kino na Granicy, który rozpoczyna się właśnie dzisiaj. Udało się? Tak, udało się. Lepiej by było, kiedybyśmy się spotykali w kinie, ale taka jest sytuacja. Mam nadzieję, że i w tej online wersji będą widzowie zadowoleni tym programem, który przygotowaliśmy w tym roku. Kino na Granicy od dzisiaj do 29 listopada. Niestety wyłącznie z oczywistych względów wersji wirtualnej. Co ciekawego przygotowała strona czeska? Ten program oczywiście miał być dużo większy niż w tej online wersji, ale i tak mam nadzieję, że pozostały może super tytuły, które zadowoli polskiego widza, bo przecież tych czeskich filmów Polsce tylko się nie wyświetla. Z tych czeskich na pewno bym zaproponował te nowości, które są teraz w Czechach bardzo popularne i otrzymują nagrody, ale w Polsce jeszcze nie były pokazane. Na pewno polecam Państwu film Hra, po czesku Hra, po polsku moglibyśmy przetłumaczyć jak sztuka. Aha. Film z teatru, który kręci się na poziomie teatru. Bardzo dobry film Hedoteki, który też uczestniczył w dużych innych festiwalach za granicą. I oczywiście czeskie komedie nowe, Własnicy i ostatnio Arystokratka. Takie najciekawsze tytuły, które zdobyły u nas bardzo wielką publiczność, jeszcze jak były one wyświetlane w kinach. Czyli to są te premiery przeglądu, tak? Tak, są to premiery. Oczywiście niektórymi z tych nowych filmów udało nam się zrobić wywiady z ich twórcami, to znaczy też na naszych stronach internetowych. Będzie miało Państwo możliwość spojrzeć na te wywiady i dowiedzieć się więcej o tych filmach, tak jak o nich myślą i mówią ich twórcy, ich reżyserzy. Mam nadzieję, że dużo czeskich fanów teraz się interesuje takimi online przeglądami, bo to jest może jedna z małych możliwości, gdzie mogą oni zobaczyć polskie wybitne tytuły, które my też pokazujemy. Oczywiście wszyscy są ciekawi przede wszystkim na te nowości polskie, bo teraz to świetny sezon polskiego kina. Dziękujemy za te miłe słowa. Paradoks tego roku polega na tym właśnie, że festiwale i przeglądy odbywają się wirtualnie. Możecie mieć dużo większą publiczność. Tak, możemy mieć, ale szczerze mówiąc, dla mnie byłoby zupełnie najlepsze, żebyśmy się spotykali w kinie osobiście z filmami, z twórcami, z widzami. Oczywiście jesteśmy zadowoleni, że możemy jakoś kontynuować w naszym przeglądzie za tej sytuacji, która jest, ale dla mnie byłoby lepiej, kiedyby się festiwal odbywał w Cieszynie i w polskim Cieszynie. No oczywiście w tej tradycyjnej formule. Powiedz jeszcze, gdzie szukać dokładnych informacji, szczegółowych informacji o programie, zarówno o tych polskich, jak i czeskich filmach? Punktualne informacje o filmach i oczywiście o tym, jak włączyć się na online projekcje, znalazłem Państwo na naszych stronach internetowych kinonagranicy.pl lub kinonagranicy.cz. Tam jest wszystko, informacje, program, opisanie filmów i oczywiście registracja do tego, żeby Państwo mogło sobie obejrzeć te tytuły. Przegląd Kino na Granicy od dzisiaj do 29 listopada, a gościem Trójki był Martin Nowosad, dyrektor programowy ze strony czeskiej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Też dziękuję bardzo. I pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Se teče dolů, příliv lodě vleče k molu, zbytečné je na kopřivu plivat a chlapy po pátém pivu začínají zpívat jen. Jen. Přísloví už byla v Bibli, tohle je má milá dribling, jazykovo-hypopová eskamotáž, ať se mi do toho mého kolotoče nezamotáš. Motáž. Vyděláme peníze a pojedeme do Koreje, je země, kde se pivo dnes letilým nenaleje. Polovina populace neviděla lihovinu a ta druhá polovina hlídá první polovinu. Je to půl na půl, půl na půl, celý si jde na půl. Půlka baba, půlka chlapů, na jazyk si šlapu jak vůl. Kozy v Chebu, kam jede je vozy sebu, o samotě nemůže je nechat, bo ty kozy jedna po druhé ze žalu začaly by zdechat. Jen. Jeli mi cokoliv, líto, piju místo koli, tyto, po kole jsou vole dole nepokoje, nezatelefonuju ti paranoje, to je moje. Jen. Nabalíme batohy a pokoříme Himaláje, celá naše republika se Šumavou mi malá je. Za ta léta mám už toho na tom světě najetýho, na úpatí Himalají zamáváme najetýho. Je to půl na půl, půl na půl, celý svět je na půl. Půlka baba, půlka chlapů, na jazyk si šlapu jak hůl. Też taki polsko-czeski akcent i oczywiście muzycznie Jaromir Nochawica. Po godzinie 13, bo już za 9,5 minuty o 13 serwis informacyjny Trójki. Po 13 oczywiście część rozrywkowa naszego dzisiejszego spotkania, potyczki ze Szwedem. Będziemy także mówić o niezwykłym pomyśle, no na ten czas, nazwijmy to sezon grzewczy. Powiemy m.in. o antysmogowych roślinach, ale mile także czekamy na Państwa sygnały. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl oraz 71335 mailowo i smsowo. A teraz Deep Purple. We'll be right back.